تم الوزراء، ہم امرا ہیں تم وزراء ہو، یعنی خاندان قریش امیر ہوگا. چلیے کیا کرے ناس کرتا عربهم احسابن، اپنی حسب و مفاخر کے اعتبار سے لوگوں میں بالکل واضح ہیں، ان کے احساب عالیہ کو لوگ جانتے اور اس کے اقرار کرتے ہیں. تو میں بھی اور ابن عصیر کے ذریعے کی روایت ہوں، اعظم احساب وارد ہوا ہے. ابن عصیر کہتے ہیں حمیدی کی کتاب میں تاریخ و طریق وقت، اب البخاری کی روایت جو طریق وقت کی ہے اس میں عرب ہوں ہے، یہی ثواب ہے اور وزار ہے. اعظم احساب یہ تحریف ہے. چلیے قتل تم، تم نے تو ساتھ کو قتل نہیں کر ڈالا، وہ تو آئے تھے خلافت کے ارادے سے اور تم کو الگ کر دیا اور خلافت میں صدیق اکبر کو آگے کر دیا. اللہ نے قتل کیا ہے، یہ جملہ اخباریہ ہے، ان تکمیلی طور پر ایسا ہوا. بعض کہتے ہیں تم میں دعائیہ ہے، بعید ہے. چلیے اگر دعائیہ ہے تو حضرت عمر کی دعا قبول ہوئی. ابن سعد نے ابن سیرین سے اور ابو رضا بن قتادہ سے نقل کیا، سعد بن عباد مدینہ سے شام چلے گئے اور حوران میں ان کے غسل خانے میں مرے پڑے ہوئے ملے اور ایک آواز سنی گئی، قد قتلنا سید الخضرج سعد بن عبادہ ورمیناہ بسہم من قلم مختلف عادہ. چلی یعنی حضرت عمر کی تقریر بھی مفید رہی ہے، ابو بکر کی بھی عمر کی تقریر سے تمہیں منافقین ڈر گئے اور ابو بکر کی تقریر سے حقیقت حال کا پتہ چل گیا. نفاقن یعنی بعض منافق تھے، اسی طرح یہاں پر سواری ہوئی ہے اور حمیدی کی روایت اور ابن عصیر کی جامع میں فی ہمت تو پن ہے. باب العلماء کہتے ہیں یہ حمیدی نے اصلاح کی، وہ سمجھے والا صحابہ کون مسدا ہے، اس لیے اس کا قلت و قن بنا دیا، لیکن مراد یہ ہے کہ موجودین میں بعض منافقین ہیں. اور اسماعیلی کی روایت میں لنفاق بلا کسی طرف کی بات ہوا. چلیے خطاب خالد ابن ولید جو ہے مسلم، اس کی تصریح ہے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو برا بھلا کہہ دیا تھا. امام احمد نے نقل کیا ہے حضرت انس سے کہ خالد اور عبد الرحمن اس بات چیت ہو گئی. خالد کہنے لگے تستقیلون علینا بے ایام سبقت میں, آپ لوگ چند دن پہلے ہم سے مسلمان ہو گئے تو فخر کرتے ہیں. حضور کو ضروری ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا لی اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفقتم مثل احد او مثل الجبال ذهبا ما بلغتم اعمالکم, اگر تم لوگ احد کے برابر یا پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کر ڈالو تو میرے نصاب کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے ہو. تقی سبکی نے ابن عطا سکندری سے نقل کیا ہے کہ حضور کے بعض تجربیات وہ لوگ دکھائے گئے جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں وہ خطاب کیا. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات فرمائی ہے, حالانکہ انہوں نے ابن عطا کے کلام کا مطالعہ کرنے کے لیے صوفیہ ایک ہی انداز کی باتیں کرتی ہیں, مگر صحیح یہ ہے کہ یہ خطاب حضرت خالد ابن ولید کو, اور جو خالد ابن ولید جیسے صحابی کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ سابقین کے کو برا بھلا کہنے کا حق نہیں, تو پھر غیر صحابی کو صحابہ کو برا بھلا کہنے کا حق کیسے ہو سکتا. صحابہ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے, اور اگر کوئی شخص شیخین یا حسنین یا حضرت فاطمہ یا ازواج مطہرات کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کا معاملہ بڑے خطرے کا ہے, اور راج مالکیہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا. سبکی کہتے ہیں جو شیخین کی یا ان لوگوں کی تکفیر کرتا ہے جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے وہ شخص مستحق قتل ہے. ابو منصور بغدادی نے سنت سے نقل کیا عشرہ مبشرہ میں یا ازواج مطہرات میں سے کوئی آدمی اگر کوئی کسی کی تکفیر کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اسی طرح جو فاطمہ سیدہ فاطمہ کی تکفیر نعوذ باللہ کرتا ہے وہ بھی کافر, لیکن اگر کوئی اس گناہ سے توبہ کرے تو اس کی توبہ مقبول ہے. اور یہ جو ایک حدیث نقل کی جاتی ہے سب صحابہ کی ذنب لا یغفر, یہ حدیث باطل ہے, ہر گناہ کی توبہ ہے. قال تعالیٰ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. فلا ان احدکم من قتل مثل احد ذهبا ما بلغ الا احد ولا نصيبه تاب جرير بن عبد الله بن نصف کے معنی میں چل تاب جرير بن عبد الله بن ابو عبد الله بن داود بن معاذ بن حاضر بن نامش فبه قال تترى محمد بن مسكين بن ابو الحسن قال حدثني احمد بن بان قال طلب لي معنى شريك النبي نبينا سيد بن سيد قال قرني ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه انه توسع في بيت ثم خرج فقلت له ان محمد صلى الله عليه وسلم قال ما كنا معه يا ابي هذا قال فجاء المسجد فسال عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال خرج وهو جاء هنا وجہ ہے توجہ ہونا, اور ہو سکتا ہے مانا ہو جہاں سبو یا وجہ ولیہو چلیے. فقر اسلام اسی اقل آمان تا دخل بیرا رسل فجل فیلن بابی و بابا ہم انجری جنہتا قضا رسول اللہ صلی اللہ رسول حاجتو تتر ازا فکون تو یہ پیدا ہو جارس نانا بیرا رسل و ترسل کوپا و کشکان ساقی و دل اللہ مافی البیر صلی اللہ علیہ وسلم سرطو فجل فیلن بابی فکوز اللہ کنن بواب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جال و بابی فدفان بابا فکوز من آدھا فکانا بابا بھی فکوز آرہ رسلی کا سمجھ رسل فکوز یا رسول اللہ حضر بابا بھی قادر بابا ایلن و بشن من جنہ دی فاقل کا حضر بابا یعنی بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشن کا من جنہ دی فرق اللہ بکر فجل ثانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاو فی وَدَلَّانِ جِلَيْكِ الْبِيْنِ كَمَا سَنَعَ نَبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَشِفَانْ سَعْتَيْتُ مَرَجَاتُ فَجَلَ سُمَ فَسْتَرَكْتُ أَخِي يَتَوَزَّرُ وَيَلَحَقُنِي فَقُزِي يُرِدِ اللَّهُ بِقُنَانِي يُرِدُ أَخَاهُ فَأَمْلِي أَدِبِي فَإِذَا إِنْسَانُ يُحَلِقُ الْبَابَ فَقُزْ مَنَا سَفَقَهُ مَوْرُونُ فَسْتَعْبِي فقد على اسمك المجيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا امر من فقد يستاذن فقال ان له بشر الجنه دي فجئت وقلت له لو بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنه فلا ترى فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا صاحب الله الذي لك دي ثم جاء فجل فقلت له ان الله بفلان ذري يا دي فجاء انسان في حقك بي وحقك البابا فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رسول الله جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان له بشر الجنه على بلوات الشيخ فجئت فقلت له لو بشرك خود کلو بشر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا بلا کسی ہوگا پر دخلا پہنچا کو پکڑ مولیا پر جلا سبھی جاؤ میرے شکل آخر خاص شریف کا سید بن مسعود پاپل تو قبور ہوں قبول تو ہاں قبور میں کوئی خواب نہیں اس کی تعبیر ہوتی بلکہ یہ ازواب فراست ہے کم جو انسان کے دل میں آ جاتی ہے. نص على ذلك القاضي رياس الصهيلي جلي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن سعيد بن طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت بكر وعمر وعثمان فرجع بهم فقال اصبروا خذوا فانما عليك نبي وسجد وشيطان. وبه قال حدثنا محمد بن سعيد بن عبد الله قال حدثنا وقت جرير قال حدثنا سفر بن عاصم فرجع بهم یہ ہلنا جو تھا فرق پر برف کی وجہ سے اور حضور پر اس کو کہنا اس لیے تھا تاکہ پہاڑ کی برکت انصاف اور فوزیت جی اللہ بنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا انا نبير عن زيد بن اجعد ابو بكر وعمر فاقد ابو بكر نزل فنزع ذلك بن عبد الله بن وفي نفس جعفر والله يغفر له ما قال ابن الخطاب من يدي ابي بكر فاستحال في يدي غرب فلما اعتبر يد من الناس بڑا ڈور جی فلما اعتبر يد من الناس يحفظ قريب ماهر سردار چلیے یقری فریہ یعمل مثل عمل البالغ عملا محکما. اسمعی فرماتے ہیں یہ اہل عرب کے لیے کہ امثال میں سے جا یفر الفرا بے قد ہے جب کوئی محکم کام کرے چلیے ضرب الناس بیعتن انہوں نے اپنے اونٹوں کو پانی پلا کر پلا کر بیٹھا دیا یعنی اطمینان کی کیفیت حاصل ہو گئی. چلیے حضرت عمر بن خطاب ثانی الخلفاء الراشدین المهديين واحد النشرة المبشرة ہیں. یہ ادبی ہیں ادی بن کعب ابن لوئی کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کعب میں جا کر جمع ہوتے ہیں کیونکہ حضور مرا ابن کعب کی اولاد ہیں اور یہ ادی بن کعب کی خلفاء راشدین میں نسب کے اعتبار سے سب سے بڑی حضرت عمر بھی اور پھر حضرت صدیق اکبر پھر حضرت اسلام اور سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. وبه قال حدثنا حجاج بن منعان قال حدثنا عبد العزيز بن ماجش قال حدثنا محمد بن جلال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت من دخلت الجنه فاذا انا برميس اي امراه ابي طلحه وسلمت خشفه فقلت ما هذا فقال هذا بلال رايت قصرا ببناء جاري میں نے حرکت سنی چلی فقلت من هذا فقال هذا بلال رايت قصرا قصرا ببناء جاري فقلت لي من هذا فقال لي عمر بن الخطاب قال فانا ادخل فانظر اليه فذكرت غيرته فقال عمر بابي وامي يا رسول الله عليك اغار وبه قال حدثنا سيد النبي مريم قال حدثنا ليس قال حدثني قال لنا النبي شام قال اخبرني سيد بن قتيل ان ابا بكر رضي الله عنه قال بين انا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا قائم رايت في الجنه فاذا ان راسك تتوضا الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فاذا امراه تتوضا الى جانب اسی طرح سے ہم پر واپس ہوا آخری دن حضرت نے تین رات پہنچا ان میں قطعہ اور خطابی توجہ تحریف ہے سوار شوہاؤ ہے اور شوہا کہتے ہیں جمیلا بھلا جنت میں ان کی کیا ضرورت ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو تنظیف کے لیے نہیں ہوگا تلزز کے لیے ہوگا. چلیے رسول الله وبه قال حدثنا محمد بن صالح ابو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن نوار المبارك عن يونس عن الزهري قال اخبرني حدثنا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما انا نائم الشرف شريط يعني دبر حتى انظر الى الريح يجري في زبري او في اسفار ثم ناظر ثم رفع فقال فما ترى فما اول تقال علينا وبه قال روز میں دودھ کی تعبیر الحدیث کی تین غذائے ارواح ہے دودھ غذائے بدن چلے وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله قال حدثني ابو بكر بن سعيد بن سعيد بن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في المنام ان ينزع بدل بكرة على طريق جلب بكرة بكرة اگر جسے پوری بات تو اس سے مراد الشابۃ الفتیۃ من النوح ہے اور ناقہ جو تیل نکالتی ہے بڑا ہوتا ہے معنی یہ ہے کہ بہت بڑا ٹول نکال رہے تھے اور اگر یہ باقارۃ بفتح الکاف ہے تو اس سے مراد گراری ہے جس کے اوپر رسی ڈال کر ڈول کھینچا جاتا ہے جو ڈال ڈول سیدھا کھینچا جاتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جو گراری کی مدد سے کھینچا جاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے فجاب بكر بن عزاز بن عزاز بن نظام زيبا والله يغفر له ثم جاء ابو بكر قال لك استعان الزرب فلم ارى قريا يبني قريا حتى ربي الناس وضرب بها بني قال قال ابن جبير ان ارى قريا يتعب يا قري قد ضايا تھا اس لیے قران میں جو ہے قری تھا قری انسان اس کی تفسیر کو الزرابی چلو الزرابی نفیس قسم کے قالین زرابی جمع زربیہ کو زربیہ کہتے ہیں قالین کو اطاقتی کی جمع نفیس خوبصورت قال احیاء زرابی یہ احیاء ابن زیاد فراہ نے کہتے ہیں زرابی التنافس زرابی کے معنی تنافس ہیں جس میں جھالر یعنی قالین چلے غرابی یا مفسوسہ ہے قرآن میں چل مفسوسہ کی تفسیر کر رہے ہیں کثیرہ چل بس یعنی حدیث میں جو لفظ ابقری آیا ہے اس کے معنی سید القوم ہے ابقری کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ قرآن کے لفظ کی گئی ہے چلیے تو پہلے قرآن کے لفظ کی تفسیر کی اطاقت غرابی اس کے بعد حدیث کے لوگ کی تفسیر کی سید القوم چلے ذکر فرمائی ہے اور مصنف رحمت اللہ علیہ نے سند ثانی کے الفاظ ذکر کیے ہیں عبدالعزیز کے الفاظ بخاری میں کہیں نہیں آئے ہیں یہ من غرائب المصنف ہے ان کی عادت ہے جب تحویل کرتے ہیں تو سند ثانی کے الفاظ لاتے ہیں سند اول کے الفاظ اور کہیں لاتے ہیں یہاں سند اول کے الفاظ کہیں نہیں لائے چلی پیچھے 465 صفحے پر تقریر کر چکا ہوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن الخطاب وہ علی قالی نے لکھا ہے ابو زید کہتے تھے ایہن نصب کے ساتھ تو نہی اور ایہن جر کے ساتھ امر ہے چلیے والذی نفسی بیدی مانتا ہے کہ شیطان سالے کن فجن کا تو اللہ صلی کا فجن زیرہ فجی کا امام نووی کہتے ہیں ظاہر پر محمود قاضی آج کہتے ہیں مراد یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کے طرف کو چھوڑ دیا دوست طریق ثواب اختیار کر لیا چلیے محمد حکومت جب سے مسلمان ہوئے مسلمانوں کو عزت رہی کفار ان سے ڈرتے تھے حضور نے خود ایک مرتبہ دعا کی اللہم عز الاسلام بعمر ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب حضرت عمر کے بارے میں آپ کی دعا قبول ہوئی مسلمان ہو گئے چلیے قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول هو ديه وقر على سريره فتكفر الناس يدعون نفهم الناس لوگوں نے احاطہ کر لیا. چلیے فقال اثبت لله يكون تحت كل سبب الذي باعه دي فما عليك ايضا نبي رسجل الله شهيد وبه قال قدره حجر اس حدیث پاک میں تصویر آپ کو حبر چڑھ رہے اس وقت یہ قصہ پیش آیا. مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے کہ ہرا پر یہ قصہ پیش آیا, ایسے ہی امام احمد نے بریدہ سے نقل کیا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ دونوں جگہ ہوا. ترمذی کے ایک حدیث میں قول سبیل پر پیش آیا. امام سہیلی فرماتے ہیں ممکن یہ قصہ کئی بار پیش آیا. چلیے یعنی اسلم مولا عمر سے نقل کیا. چلیے عمر بن خطاب قریب مدت کے اوصاف کے بیان میں انتہا کر دی, اور مطلب یہ تھا میں نے اس اوصاف میں عمر سے افضل نہیں تھا. دوسرا مطلب یہ ہے حتم تہا اے عمر, یعنی اس دنیا میں کوئی حضرت عمر سے اوصاف میں تا زندگی ان سے افضل نہیں تھا. بہرحال یہ حضرت صدیق کے استثناء پر محمول ہے, کیونکہ اس پر تو اجماع ہے کہ عمر سے صدیق سارے اوصاف میں افضل تھے. چلیے رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما احببت قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما احببت قال انس فام فام رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعجانا كل ما هم بحبه اياه وإلا ما قد بمثل أعماله وبه قال قدنا يحلم قد اعتقال قدنا ما كنت صادنا النبي صلى الله عليه وسلم وليل رضي الله قال من قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثنا فإنكم في اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے. اس سے تردد مقصود ہوں, تیقن مقصود ہوں, من بعد نزل شک بل یقین بل مزید یقین ہوگی. یکلمون من غیرہم یکون انبیاء, ان سے بات کی جاتی تھی, ان فرشتے بات کرتے تھے, وہ نبی نہیں ہوتے تھے. معلوم ہوا کہ محدث ملہم کے معنی میں ہے, جس سے انبیاء بات کرتے ہیں, اور انبیاء کے بعد جن سے ملائکہ بات کرتے ہیں. ملائکہ کے بات کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ ان کے قلب میں بانٹ ڈالتے ہیں. چلیے یہ ابن عباس کی قرآت ہے. چلیے تسلی دے رہے تھے. قادیات کہتے ہیں یشجیو ہو, ہمت دلا رہے تھے. چلیے کان ذاکا, یہاں تین روایتیں ابن سکن اور نصفی کی روایت میں لین کان ذاکا, اور معنی یہ اگر جو ہے مقدر میں موت ہے اور ایسا ہو گیا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اللہ نے آپ کو بڑے فضائل سے نوازا جو قابل اعتبار. دوسری روایت ہے جرجانی کی ولا کل ذات کا قاضی آپ کہتے ہیں یہی سب روایات ہے اور یہ منسوب ہے اور مانا یہ ہے. اتنا زیادہ آپ جزا فضا نہ کریں. اور مروزی کی روایت میں واقع ہوا ولا کان ذاکا قاضی آپ کو کہتے ہیں یہ وہ میں اس کے کوئی معنی نہیں کر سکتا ہوں. اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا نہ کرے آپ کی موت واقع ہو جس کا آپ کو گمان ہے. بعد میں نے دیکھا حافظ ابن حجر نے بھی یہی معنی لکھتے ہیں لیکن یہ سیاق کے منافی ہیں. آگے سیاق میں موت کا ہی تذکرہ ہے اور ان کے فضائل مناقب ذکر کیے ہیں. دلال زمین بھر کر اس کو زمین بھری ہوئی تھی اس کو تلا اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر شمس طلوع ہوتا. عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ عبد مناف میں ملتے ہیں اور یہ تیسرے درجے کے خلیفہ ہیں. مسائل کیا امام سے پوچھا گیا ایک آدمی حضرت عثمان کو علی سے افضل نہیں کرتا. فرمایا جن بغیر ہو یہ فضلہ بلن تم بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف ان عثمان افضل من علی. یہ جمہور صحابہ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ علی کو افضل کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے بندر وغیرہ کو کلام سے محسوس ہوتا ہے. حفر کی نسبت مجاز انہوں نے 35,000 میں بیر رما خریدا تھا. چلیے ہو سکتا ہے بعد میں اس کا کیچڑ وغیرہ صاف کرایا ہو اس لیے اضافت کر دی گئی. چلیے جیسے اسرت کا غزوہ تبوک کا لشکر ہے. مسند احمد ترمذی میں ہے کہ انہوں نے 300 اونٹ دیے اور مسند احمد کی ایک روایت 1,000 دینار کے لیے چلو. یہاں پر وارد ہوا ہے امرنی بھی لباب الحائط اور مناقب ابو بکر میں آیا ہے. فجلس عند الباب فقلت لا تمن بواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب الفتن میں آ رہا ہے لم یامرنی. غالباً دلی میں آیا ہوگا کہ میں بغوابی پر حضور سے ذکر کیا فرما دیے. چلے داؤدی فرماتے ہیں کہ زیادتی وہم ہے راوی کو ایک حدیث میں دوسری حدیث داخل ہو گئی. الگ قصہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ قصہ دو بار پیش آیا. چلیے اور الحكمي وقطعنا عبيد الله بن عدي بن زياد اخبرنا ان سوره المكرمه عبد الرحمن بن الاسودي اخذ به فقال لي ابو سفاره ما يمنعك ان تكلم عثمان تكلم عثمان بن اخي الوليد آپ کیوں نہیں عثمان سے بات کرتے ہیں؟ ان کے ماں شریک بھائی ولید بن عقبہ کیوں تھے؟ ہوا یہ تھا کہ اس کو حضرت عثمان نے کوفہ کا امیر بنا دیا، وہاں اس نے شراب نوشی کی، مسلمزی میں ہے کہ مسلم میں ہے کہ ایک دن فجر کی نماز دو رکعت پڑھا کر کہتا ہے زید کن، اور مسند احمد میں ہے بجائے دو کے چار پڑھا کر کہتا ہے زید کن چلیے، یعنی لوگ اس پر بہت تبصرہ کر رہے ہیں چلیے۔ آئی ول مرو آگے بعض مسلم نے مین کا اے تعیز من کا چلی من کا، میرا گمان ہے کہ کہا اعوذ باللہ من کا، اور حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے قال معمر اعوذ باللہ من کا، اور یہی راجل معمر کی روایت کی جاتی ہے۔ یعنی آپ کے علوم چھپے ہوئے دن تھے، حضرات تک پہنچے ہوئے تھے، متقی آپ کے علوم پہنچے چلے سمانی اور آئندہ آئے گا جلد اور بہین اسی طرح مسلم میں بھی حافظ گرجر نے اس کی ترکیب دی، قاضی یاد کہتے ہیں سرا دینے والے آئی والی کا مطلب اسی کا تھا، اس کی اسی والی روایت درجہ ہے۔ امام ابو حنیفہ سوری مالک احمد کی روایت ان کہتے ہیں چالیس کوڑے، امام شافعی احمد کی روایت ان داؤد کہتے ہیں چالیس کوڑے ہیں۔ حدیث جس کی طرف اشارہ معاشی الفتائر زمن اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نار فضله، يعني حضور کی زندگی میں تھا لیکن اس سے اعلان نہیں آتا کہ اس کے بعد کسی آدمی کو چوتھا درجہ نہ دیتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور کی زندگی میں کئی تینوں کو الگ ترتیب اول سمجھتے تھے، اور حضور کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمہور علماء میں اور جمہور امت میں تو چوتھا درجہ دے دیا، اور ظاہر ہوئے کہ امت کی زبان کو جو بات آئے گی وہ حق ہی کی بات ہوگی، امت ضلالت کو جمع نہیں ہو سکتی۔ وبه قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عثمان بن ابن نوح قال جاء رجل من اهل الاسلام حج البيت فراى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم فقال هؤلاء قريش قال فمن الشيخ فيهم قال عبد الله بن عمر قال يا ابن عمر اني سائل كان شيخ محدثني قال محمد عثمان رضي الله تعالى عنه قال يا ابو بكر قال نعم قال تعلم انك غيبان بدن وبلش قال نعم قال تعلم انك غيبان بيت رضوان فلم يشهد قال نعم قال الله اكبر قال ابن عمر قال ابين لك اما فرار يوم بني فاشهد ان الله اعطاه وغفر له وما تغيب عن بدر فان كان تحت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لك اجر رجل مما شهد بدر وصاره وما تغيب عن بيت رضوان فلو كان احدا اعز ببدر وكتب من عثمان لباعه مكانه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيت رضوان بعدما ذهب عثمان الى مكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده منا هذه هي ابن عثمان فضرب بها على يده فقال هذه هي عثمان فقال له ابن عمر اذا بها لا معك. تینوں اقدامات کے جو جواب سن لیا تو اب جا اور یہ عثمان کی فضیلت ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ حاضری ہے جو عثمان وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه حدثنا قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما هو ابو بكر وعمر وعثمان فرجفا فقال اذكر الخرج اظن مدركه برجلي فليس عليك الا النبي وسجدت وشهدان وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هو في سجد البيات والاتفاق على عثمان بن عفان وفي ما قتل عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاخر من سفاره الكرائه تو ایک دن وہ لولوا سے ملاقات کو گئے فاطی ابن سعد اور محمد ابن زہری کی کتاب زہریات میں ہے کہ ابو لولوا کہنے لگا آپ میرے آقا سے کہہ دیجیے میرے خراج کو تم کر دیں اور عمر نے فرمایا کہ تو بہت ماہر ہے تیرے لیے زیادہ نہیں ہے اور پھر فرمایا میرے لیے ایک چکی بنا دے کہنے لگا ایسی چکی بناؤں گا جس کا لوگوں میں چرچا ہوگا مشرق و مغرب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے مجھ کو قتل کی دھمکی دی ہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیاد مسجد میں ایک دن آئے اور فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو اٹھا دیا تھا یہ کونے میں دو دھاری خنجر لیے ہوئے جو مسلم تھا چھپا بیٹھا تھا جو حضرت عمر نے تقدیر کو لی اس نے کئی بار کیے اسی میں حضرت عمر کی شہادت پہ لوگوں کی خواہش تھی کہ حضرت عمر کو کسی کو نہ خلیفہ نامزد کر دی انہوں نے اس کو تو پسند کیا نہیں مسئلہ خلافت چھ آدمیوں کے مشورے میں رکھ دیا حضرت عثمان حضرت علی حضرت زبیر حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن بھی اور حضرت ابو عبیدہ فرمایا جس کا کو لوگ خلیفہ بنا دے میری خلیفہ عبد الرحمن ابن عوف نے یہ کہہ دیا بھائی ہر آدمی اپنا نمائندہ مقرر کر دے اور مجھے خلافت لینا نہیں ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے تین رات میں سلسلہ مدینہ سے مشورہ کیا اکثریت کا رجحان حضرت عثمان کی طرف پایا اس لیے ان سے فرمایا تم ہاتھ بڑھاؤ اور سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی پورا مفصل قصہ آ رہا ہے چلیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن سيدنا عمر بن مريم قال رايت عمر بن الخطاب قبل ان يصاب بايام بالمدينه وقطعنا حذيفه بن اليمان وعثمان بن حليف قال كيف قال كما تخافان ان تكون قد قبلت من ارض مالا تجيب قال سواد عراق کے حالات معلوم کرنے اور ان کی آمدنی کے اعتبار سے اس پر خراج مقرر کرنے کے لیے بھیجا تھا جب یہ لوگ آ گئے تو فرمایا کہیں ایسا تو نہیں زمین کی طاقت سے زیادہ خراج مقرر کر دیا جواب دیا جتنی زمین کی طاقت ہے ہم نے اسی کے اعتبار سے خراج مقرر کیا ہے چلیے ہم ایسا انتظام کر دوں گا کہ کسی راڈ کو کسی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی چلیے میں عبد اللہ میرے اور ان کے درمیان صرف عبداللہ ابن عباس حائل تھے یعنی میں دوسری صرف میں ابن عباس پہلی صرف مجھے چلیے میں نے سفین گزرتے تھے اس کے بعد کا میں فرماتے یہی سنت ہے ہمارے علاقوں میں سنت بالکل مطلب ہے چلیے اجمی کاشتکار چینی میں اجمی کافر کے لیے بھی بولتے ہیں چلیے مسلم کان تیمیر ہوئی چلیے گرم کے اوپر گرمس کار اس پر گرمس ڈال لیا اس کو جب یقین ہو گیا کہ اب پکڑا جائے گا خود اپنے کو ضرور کر ڈالا چلیے عبدالرحمن کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا انہوں نے نماز پڑھا دی اس کے ایمان سے یہ معلوم ہوا اگر نماز میں اس طرح کی پیش پوش صورت پیش آئے کسی کو ملو کی گولی لے جائے تو دوسرے کو امام کی جگہ خلیفہ مقرر کر سکتا ہے ایسا کرنا مختلف پیر قاضی یوسف محمد کی جائے تو خلیفہ محمد منع کر دیں اور کہتے ہیں یہ عذر نازل ہے لیکن احتجاج کرنے والے کہتے ہیں یہ آپ کی اپنی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ عادل اشرت المبشرہ انہوں نے جو کیا ان کا پیر نقل سے تعلق رکھتا ہے صحابہ نے اس عمل پر کوئی نکیل نہیں کی بعد حنفیہ سرخسی اور ان کے اتباع میں کاسانی نے جواب دیا کہ نماز تکبیر شروع ہونے سے کہ یہ استخلاف تکبیر تحریمہ سے پہلے پایا گیا لیکن جواب صحیح نہیں ابھی آ چکا فما ہوا اللہ کب بھرا تبدیل ہو چکی تھی اور پھر جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ حضرت عبدالرحمن نے استناد کیا تھا امام حاکم نے وہ رابطے سے ابن صاحب نے حمد محمود سے نقل کیا ہے جب حضرت عمر اٹھا کے لے جائے گئے لوگ ایک دوسرے میں خلط ملط ہو گئے اس پر ایک شخص نے کہا صلاۃ بعد اللہ صلات الشمس لوگوں نے عبدالرحمن کو آگے بڑھایا وہاں نماز پڑھائی اور راجا نصد بعد نہ آتے نہ کل کوثر پڑھی اور ایک روایت میں راسر نہ آتے نہ کل کوثر پڑھی حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو اس کے خلاف کے قائل ہیں یعنی اگر آپ چاہیں سب کو قتل کر دیں چاہیے اختار کا یعنی جو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ان کے قتل کی کیا گنجائش رہتے ہیں؟ یعنی بشارت قبول کرو کہ اللہ کی طرف سے تم کو حاصل ہوئی، نمبر ایک حضور کی صحبت ملی، نمبر دو واقع دامین فی اسلام، اسلام میں آپ کو سبقت حاصل ہوئی، یہ تو اس وقت ہے جو کثر الفاظ پڑھیں، اور اگر واقع دامین فی اسلام پڑھیں تو مانا تم کو اسلام میں فضیلت کا مقام حاصل ہے، یعنی تم نے مسلمان ہونے کے بعد سے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ماقد علمتا ثم ولی تفاعدلتا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو عمارت میں ایک عدل کیا، نمبر چار ثم شہادتیں، آخر میں شہادت حاصل ہو گئی، یعنی یہ عمارت جو مجھ کو حاصل ہوئی بس اللہ اس سے برابر سرابت چھوڑا دے، لا لی ولا علیہ، نہ مجھ پر اس کا کوئی وبال ہو اور نہ مجھ کو اس کا جو ثواب ہو کے لیے، صاف رہے گا نیچے کے گرد غبار سے محفوظ رہے گا، اللہ بھی اس سے خوش ہوں گے تیرے، سمانین الفن، جب اس طرح طلب بالاطلاق بولتے ہیں تو دراہم مراد ہوتی ہیں، اور ابن سعد میں دراہم، طبقاتی ابن سعد میں دراہم کی تصریح موجود ہے، چلیے ہمارے خاندان سے مدد لو، چلیے تمر کی تواز ہو چلی بکلی مزنا سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں تھی، جب وفات ہو جائے تو پھر اجازت دینا، ہو سکتا ہے زندگی کی شرما پوری سے اجازت دے دی تو بعد میں پھر رائے ظاہر کر دیں، چلی